Moj današnji gost je Dario Lonjak, mladi filmski režiser sa Filmske akademije, čiji se rad, odnosno dokumentarni film Srećko, prikazivao nedavno na Zagreb Docs Festivalu, i bio je na snimanju Metastaza, kontroverznog filma Branka Šmita. Dobrodošao, Dario. Reci, kako ti je bilo na snimanju Metastaza? Pa ja sam ošao u film kao asistent redatelja. Snimanje je bilo stvarno dobro, mislim provak, profesionalno iskustvo na baš dugometražnom filmu. Snimanje je stvarno bilo dobro, dosta kratko je trajalo, da je jedan dugometraž, mislim, nekih 25 dana, da biti dosta rijetko u profesionalnoj produkciji. Dnevno se snimalo dosta ovako, dosta tim kraćim periodom, znači po nekih 6-7 sati u prosjeku, što je onako baš iznimno, ono, tako da sam čak imao i vremena nakon snimanja. Mislim, inače, ono, neki standardi su ono 12 sati rada dnevno, plus još ono, ne znam, dodatnih nekih par sati ono uvoda prije snimanja i još ono poslije. Tako da ovo je stvarno bilo onak, ne bih rekao da je bilo naporno, nego baš zanimljivo. Da, a i Rene Bitorajac je nedavno u intervju rekao da su čak nekakvi dugački kadrovi snimani ono praktički odjednom, koji su bili dosta komplicirani, ali da su ispali zapravo dobro, jako i autentično. Pa da, to je u biti taj stilski je tako koncipiran film, da je, znači, već dio filma sniman kadrovim sekvencama, to je znači da je već dio scena sniman u jednom kadru. Mm-hmm. Što onak da djelo je dosta namih moderno, ono, dinamično, ne znam, u svakom slučaju zanimljivo za gledat, ne? Da. U nekim svjetskim onako standardima stvarno dobro izgleda. Znači, sve u svemu odlično si se zabavio, tako? Pa da, mislim, zabavio jesam, da. To mi je ovako prvo, kako bi rekao, taj neki kao profesionalni angažman. Iako sam krenuo biti potpuno volonterski u to, mislim, tako to u biti ide, ono, kako tim nekim, kad si još na temi, moraš u biti finac nekog režisera s kojim ćeš ovako malo pomagati, raditi, ono, dok u biti sam ne kreneš. U biti najteže se ubaciti u te neki profesionalne vode. Kad se ubaciš u to, onda ti je ono sve kasnije puno lakše. Da. Dobro, pa reci nam onda, kako si počeo uopće, zašto film? Pa čuj, sad to je dosta teško meni sad gdje to počelo i zašto. Počelo je biti na filmskoj grupi, odnosno tada sam video druženje u gimnaziji. Sad sam biti prvi put dobio priliku raditi neke svoje vidne. Dosta si mlad počeo zapravo. Pa da, negdje u još osnovne škole, neki sedmi razred. I tad ti neki ono kratki, znači, ne spotovi, ali onak neki dokumentarne, eksperimentalne kombinacije, čak neki nagrade dobiti, onak dosta zgodno izgledalo. I nakon toga biti konstantno nešto pokušavam raditi. Da, super. Znači, koja djela iz svjetske kinematografije, odnosno koji ljudi su ti najveći uzori, iz kojih vučeš inspiraciju za to? Po biti to, mislim, to se logično mijenja, ono, mislim, svakih par godina mijenjam te neke uzore, kako bi rekao. Pa ne znam, u biti od uvijek su me impresionirali, ne znam, filmovi Kubricka, Hitchcocka, sad zadnje vrijeme, više onak žanrovski filmove gledati, pogotovo Ma mislim općenito žanrovske, zato baš kako sam ušao u tu neku poluprofesionalnu produkciju, vidim da se to potpuno Hrvatskoj u biti zanemare, više bi rekao kao i zabranje raditi neke takve stvari, tako da mi ovako što je neki ono za sad ta ideja raditi nešto totalno suludo, što naravno neće imati vjerojatno prilike raditi kasnije. Znači u biti ne mogu reći gdje se vidim za ne, par godina, ali sad ono što radim to su neki hororci, pa neke trash gluparije bi ja to tako rekao, ali mislim, no, ono, to je dosta, meni u biti cilj no, tehnički dođe neke razine da u biti mogu raditi što želim, vidi što bude potrebno. Da, super, low budget znači trash horror, možemo skoro očekivati. Pa je, evo imam jedan u biti već gotov, tako da sam još nije izašao u javnost, ali u svakom slučaju bit će uskoro. I super, a u kojem dijelu svoga zanata najviše uživaš, ono, zbog čega zapravo želiš to i dalje raditi i opet ulaziti u cijelu avanturu? Pa mislim, najviše mi je u biti neka najviša motivacija to što se u biti ne može predvidjeti ono što te čeka. Znači svaki projekt filmski, koliko god on sad u ovoj fazi bio amaterski, pošto se u biti na faksu, na akademiji nalazimo na sve moguće načine. Svaki taj film nosi svoje neke čare, nosi svoje neke probleme koje se moraš sam da ih riješiš. U biti to je jedno onako, kako bih rekao, divno iskustvo, znaš, radiš nešto u biti što te zanima i nešto gdje možeš u biti pokazati, raditi nešto. Kužim. Da li vjeruješ da je potrebno danas uz dostupnost informacija i svu tehnologiju pohađati filmsku akademiju uopće da bi napravio i plasirao kvalitetan video uradak? A čuj, filmska akademija, mislim, razne glasine kruže vezano za to ustanovu, ali filmska akademija, koliko god ona imala svoje nedaće, pozitivne, opet s druge strane pozitivne stvari, sigurno. Ona ti definitivno nudi mogućnost, odnosno tjera te tim sustavom, znači programom te tjera da ti radiš. Što u biti ovako bi se dosta teško. Znači ti moraš poštovati te rokove, moraš imati točno kad je ispit, točno kad je kolokvij, moraš pokazati svoje vježbe, to može se biti sređeno. S druge strane, ono što ja u biti najviše cijenim kod te akademije je to da ti nudi poznanstvo, znači ti profesionalac, ti se u biti najlakše preko akademije dođeš u taj neki svijet. Nama se glumci u biti svi otvoreni za suradnje, mi uopće nikad problem, dobiti nekog Ilga Gurevića da ti odigra neku ulogu u kratkim, tu je neka vježba, znaš. To je u biti najveći prednost u tome. Da. Dobro, pa ne znam, možeš reći nešto o hrvatskoj kinematografiji u zadnje vrijeme? Vidjeli smo dosta dobrih filmova poput Ta divna Splitska noć, Kino Lika i sad evo Metastaze koje će sigurno biti dobre. Šta misliš, hoće se nastaviti taj trend? Ja se iskreno nadam da hoće. Ja sam veliki fan Kristijana Milića, s kojim sam inače jako dobar prijatelj, pa on je napravio film Živi mrtvi koji je prije dvije godine pokupio sve moguće nagrade u Puli. Aha. I u biti nekako vjerujem u te mlađe redatelje. Iako smo još uvijek društvo koje stoje na stupovima starih, tako reći, filmskih farsa. Stare škole. Da, stare škole koje još uvijek drži cijelu kinematografiju. Veći dio kinematografije Hrvatskoj, ali nekako mi se čini da idu stvari na bolje. Kad nam se sad bliži ta recesija, odnosno već smo u njoj, pa ne znam sad koliko će to igrati Ali ne znam, vjerujem da ćemo imati sad ove godine, evo, na natječaju prošlo 12 filmova. Odlično. I uglavnom, ja ne znam koliko mi točno, ali nekih 8, ja ne znam, 8 radova baš, odnosno 8 projekata baš mladih filmskih autora. Iako bi rekao da ono što je problem generalno u hrvatskoj kinematografiji je to da mladim autorom se naziva, znači, osoba koja ima recimo u prosjeku nekih 36 godina. Realno je da prije te životne dobi čovjek nema u biti nikakve šanse dobiti mogućnost filma. Naravno, postoje baš neke iznimke tipa Dado Matanić, koji ja ne znam koliko on ima, nekih 28 ili tako nešto, krenuo sa svojim blagajnicom. Uglavnom je to ono što je meni recimo tužno. Pa da, možemo nekako povući paralelu i sa glazbenom scenom u Hrvatskoj. Odlični bend poput Hladnog piva tek nakon 15 godina mukotrpnog rada i sviranja po zadnjim rupama postao veliki bend u Hrvatskoj. Priznati ono da je dobio ono što zaslužuje u biti. Da, to je moguće je tako. Mislim, dosta je teško biti, rekao bi, nemoguće živjeti od filma u Hrvatskoj. Znači, nijedan film koji se u Hrvatskoj snimi ne može otplatiti svoj trošak. Da. Znači, film je jedina svrha filma je da biti neki način kao neki kulturni doprinos. Ali, nemamo mi strukturirano kinematografiju tako da se, recimo, znači, ti potrošiš za film 5 miliona kuna i tebi se zaradiš još 5 na njemu, znači zaradiš 10 miliona. Da. Jednostavno si u biti konstantno u gubitku, ali je to tako u Hrvatskoj i to će tako biti još neko vrijeme, mislim. Znači, jedno malo provokativno pitanje, da možeš birati između nekakve, rada na nekakvoj prosječnoj sapunici, ali sa dobrim honorarom, ili na dobrom filmu, ali sa slabim honorarom, trenutno sada, što bi izabrao? Pa mislim, sad dok još ne znam, radim više ono što volim, radim bi sigurno film, jer radim sad film od bez honorara, znači uglavnom dobro to su te studentske vježbe, ali tu nemam honorara, pogotovo sad u zadnje vrijeme, ali mislim, ta produkcija tih sapunica, mislim, to je sve logično u biti, to je sve došlo sa zapada tu do nas i to je sasvim logično da se to radi i to je jedna, kako bi rekao, u toj branši, znači filmskoj, to je jedan stalan posao koji ti možeš imati, koji si možeš od toga lijepo živjeti. Znači u biti od tih sapunica uvijek tu imaš samo par redatelja koji su na vrhu tog, da, na vrhu hijerarhije, koji stvarno mogu lijepo živjeti od toga. Ovo ostalo jesu ti neki pomoćnici, pa opet ne znam, neki garnitura ljudi koja ovako može od toga živjeti, ali mislim, mislim, postoji tih sitkoma koji možda i nisu toliko, ponižave, a opet se mogu napraviti kvalitetno, naravno, iz susjedne države, seriju Vratit će se rode, koja je stvarno jedan odličan proizvod. Da. Po mom mišljenju. Slažem se. I zadnje pitanje, možeš nam nešto reći o Srećku? To je zapravo priča o jednom vrlo zanimljivom liku. Pa da, Srećko sam imao pozno na sceni dok je scena radila, on je bio tamo redar. I to mislim, njega je stvarno je teško ne zapaziti, zato je čovjek ogroman, ima preko 200 kg. Prekriven tetovažama. To onak impresionira baš na prvi pogled. Ono što je mene u biti impresioniralo više tog samog prvog dojma, odnosno kad sam radio s njim na prvoj vježbi na faktu, na prvoj godini, na toj potjeri, on sam njega uzmao da mi glumi i tom nekom radu sam upoznao Srećka koji puno ima više za reč od tog samog svog izgleda. Da. Tako da sam u biti tu dobio uglavnom tu neke ideje za taj dokumentarac. Svima koji žele nešto više saznati o tebi mogu otići, pretpostavljam, na Internet Movie Database. Još sviraš u bendu, aktivno se baviš znači glazbom. Ništa, hvala ti i nadam se da ćemo se opet čuti. Eto, hvala. Okay.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja 10. emisije Radio Pouka. Ova emisija je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2016.